România. Prin consultanții băncii, acum poți și tu să accesezi fonduri europene. Raiffeisen Bank. De 20 de ani împreună. Salut! Cum a fost la mare? N-a fost prea bine. Mi-a apărut o dermatită pe mâini și n-am prea intrat în apă. N-ai fost la farmacie? Ba da, și mi-a recomandat Oximed Spray. Oximed Spray? Nu este pentru arsuri? Ba da, dar Oximed Spray tratează și dermatite și eczeme suprainfectate. Pielea are un aliat, Oximed Spray Cutanat. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Incendiu de pădure în Parcul Național Domogled în județul Mehedinți. Sunt două piscuri pe un versant care ard. Practic sunt câte 7, 8, 10 focare izolate pe fiecare pisc. Avertizare de călătorie în Croația emisă de Ministerul de Externe. Sunt afectate zone turistice de pe coasta Mării Adriatice, unde ajung mulți români. Mulți turiști cazați în zona de coastă dintre localitățile Omis și Split au fost nevoiți să părăsească unitățile de cazare. Fostul deputat Cristian Băureanu și iubita lui au fost trimiși în judecată în urma scandalului pe care l-au provocat la început de iunie, când au fost opriți în trafic. Băureanu l-a amenințat pe polițist, i-a prins degetele mâinii drepte în portiera mașinii, i-a răsucit mâna stângă, i-a rupt cămașa și l-a lovit cu genunchiul în zona inghinală. Un bărbat din județul Hunedoara va fi expropriat din greșeală pentru construirea autostrăzii Lugoj-Deva, deși drumul trece la un kilometru distanță de terenul său. Și primăria comunei la punctul de jos a confirmat eroarea, iar reprezentanții primăriei au declarat în presă că au mai existat astfel de erori și în trecut. A fost haos dimineața la stația de metro Unirii, după ce un punct de acces a fost închis pentru modernizarea instalațiilor de taxare. Prognoza meteo pentru început. Vreme călduroasă astăzi în majoritatea regiunilor, dar în special în vest și în sud-vest. După amiază, izolat, vor veni ploi în zona de munte. Temperaturile maxime vor fi între 26 și 34 de grade, cu cele mai ridicate valori în câmpia de vest. În București acum 30 de grade, maxima va fi de 32. Ascultați știrile Europa FM. Incendiu de pădure în Parcul Național Domogled din județul Mehedinți. Focul a izbucnit ieri. În această dimineață, zeci de salvatori militari și lucrători silvici s-au deplasat în zona afectată pentru a controla și stinge flăcările. Afectată este o pădure de pin negru, dar și vegetație uscată din apropierea unui traseu turistic, transmite Dan Turcu. Cum găsit, flăcările au izbucnit în cursul zilei de ieri. Este vorba de o pădure de pin negru din Parcul Național Domogled. Din cauza temperaturilor ridicate, uscăciunii, dar și a vântului, flăcările s-au propagat cu repeziciune. Dacă la început se credea că este vorba doar de un incendiu de litieră, pompierii au stabilit că flăcările s-au extins și la coloanele copacilor. Ce aflați la fața locului vorbesc de peste 10 hectare de pădure aflate într-o zonă greu accesibilă. Salvatorii militari spun că au identificat mai multe focare aflate pe un versant cu două piscuri. 60 de pompieri militari, dar și 10 angajați ai ocoalelor silvice din zonă luptă de aproape 24 de ore cu flăcările. Colonel Florentin Dragomir, șeful ISU Mehedinți. Practic sunt câte 7, 8, 10 focare izolate pe fiecare pisc. Pe unul dintre versanți se poate ajunge. Deja am trimis în zona asta 62 de oameni, 6 renge și încă 4 de la ocolul silvic. De asemenea, acționăm aerian pe celălalt versant care se poate ajunge pe destru cu un echipament special de aruncare a apei, Bambi Bucket se numește. Cei care luptă cu flăcările sunt optimiști și speră ca până la lăsarea serii, având în ajutor și elicopterul special al dotat pentru asemenea intervenții, să lichideze incendiul. În caz contrar, spun cei de la ISU, vor fi nevoiți să suplimenteze numărul de efective și nu exclud să ceară ajutorul și celorlalte inspectorate județene pentru situații de urgență din apropiere. Șefii ISU Mehedinți mai spun că este destul de greu de stabilit cauza incendiului, dar nu este exclus să fie vorba de o acțiune intenționată, cum trebuie avut în vedere însă și varianta unei declanșări accidentale de la un foc lăsat nesupravegheat, și asta cu atât mai mult cu cât flăcările s-au declanșat într-o zonă apropiată unui traseu turistic. Dan Turcu, Europa FM. Avertizare de călătorie în Croația emisă de Ministerul de Externe. Sunt afectate de incendii de vegetație mai multe localități turistice de pe coasta Mării Adriatice. Mulți români aleg aceste zone pentru a-și petrece concediul. Ciprian Boițiu transmite. Ministerul Afacerilor Externe anunță că incendiile se manifestă în apropierea mai multor localități. Câteva zeci de persoane, majoritatea pompieri sau localnici, care au sprijinit voluntar la stingerea incendiilor, au fost rănite în misiuni, iar mulți turiști cazați în zona de coastă dintre localitățile Omis și Split au fost nevoiți să părăsească unitățile de cazare. Autoritățile spun că circulația rutieră este deschisă pe autostrada Zagreb-Dubrovnik și pe drumul național de 8 magistrală adriatică, care fac legătura nord-sud, dar alte drumuri din zonă sunt închise. Românii care ajung în situații de urgență în Croația pot apela la numărul unic european de urgență 112. 2. De asemenea, au la dispoziție telefoanele ambasadei României la Zagreb. Ministrul Afacerilor Externe recomandă românilor ca înainte de a porni către Croația să consulte pentru informații actualizate permanent pagina de internet ale Automobilclubului Croat și Agenției Croate de Aviație Civilă. De asemenea, se recomandă consultarea paginii de internet zagreb.mae.ro sau mae.ro. Pentru telefoanele mobile inteligente și tablete, ministerul oferă și aplicația Călătorește în siguranță, care oferă informații și sfaturi de călătorie. De la Arad, Ciprian Voițiu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Fostul deputat Cristian Băureanu și iubita lui au fost trimiși în judecată în urma scandalului pe care l-au provocat la începutul lunii iunie, când au fost opriți în trafic. Băureanu, aflat în prezent în arest preventiv, este acuzat de ultraj în acest caz, în vreme ce prietena sa, Laura Dincă, de mărturie mincinoasă. O ascultăm pe Raluca Hatman. În noaptea de 8 spre 9 iunie, mașina în care se afla Cristian Băureanu a fost oprită în trafic în zona Piața Charles de Gaulle de un echipaj de poliție rutieră. În momentul în care un agent a solicitat documentele de identitate, fostul deputat care stătea în dreapta șoferului a devenit violent. Potrivit anchetatorilor, Băureanu l-a amenințat pe polițist, i-a prins degetele mâinii drepte în portiera mașinii, i-a răsucit mâna stângă, i-a rupt cămașa și l-a lovit cu genunchiul în zona inghinală. De asemenea, spun procurorii, i-a amenințat pe cei doi polițiști din echipaj. Întregul incident a fost filmat, iar în înregistrare se poate vedea și reacția polițiștilor. Unul dintre ei îl amenință pe Băureanu că, citez, îl scoate de la știri și că îi va face dosar penal pentru ultraj și vătămare corporală, spunându-i și că este beat. Fostul deputat este trimis în judecată pentru ultraj. Laura Dincă, iubita lui, care era și ea în mașină, a fost audiată ca martor și este acuzată de mărturie mincinoasă. A fost haos dimineața la stația de metro Unirii după ce un punct de acces a fost închis pentru modernizarea instalațiilor de taxare. Metrolex mai face lucrări acum la stațiile Păcii și Eroii Revoluției. Manuela Nicolescu cu detalii. Sute de oameni au stat dimineață la cozi uriașe în stația de metro Unirii. Cei mai mulți nu știau că se închide accesul dinspre Splaiul Independenței și Bulevardul Unirii. Unii nu știau nici dacă metroul circulă sau nu, astfel că s-a format coadă și la celelalte puncte de acces în stația de metro. Bucureștenii au avut nevoie și de 20 de minute să traverseze pasajul dintre cele două stații de la Unirii. Mulți au traversat pe la suprafață pentru a ajunge de la o magistrală la alta. Instalațiile de acces din stația Piața Unirii 1, respectiv accesul dinspre Splaiul Independenței și Bulevardul Unirii și accesul cu liftul dinspre Parcul Unirii, vor fi modernizate între 19 și 25 iulie. Pe de altă parte, aseară, la stația Pipera, abia redeschisă după ce sistemul de acces a fost modernizat, coada ajungea până afară. Aglomerația a fost cauzată de faptul că oamenii nu au știut că în noile aparate de validare, cartela nu se mai introduce cu săgeata înainte, ci invers, iar procesul de citire al cartelei a durat mai mult. Iar Metrorex prezintă scuze astăzi într-un comunicat pentru aglomerația din unele puncte de acces. Conducerea companiei promite că, după ce va încheia lucrările în toate stațiile, va emite și noile cartele mai ușor de folosit. Un bărbat din județul Hunedoara va fi expropriat din greșeală pentru construirea autostrăzii Lugoj-Deva, deși traseul drumului de mare viteză trece la un kilometru distanță de terenul său. S-a ajuns în această situație bizară dintr-o eroare birocratică, transmite Mona Lisa Hin. Terenul Hunedoranului se află la aproape un kilometru mai la nord față de traseul autostrăzii. În apropierea comunei nu există nici un nod rutier, dar exproprierile au fost realizate pentru descărcarea Holdea, care se află la câțiva kilometri mai la vest. Exproprierea figurează într-o hotărâre de guvern, iar bărbatul urmează să îi se ia 61 de metri, pentru care au urmat să primească suma de 56 de lei și 12 bani. În documentul executivului, suprafața figurează în cartea funciară 61.735, însă numărul corect este 61.835. Cazul de expropiere făcută din greșeală a fost sesizat de mai multe luni Ministerului Transporturilor. Persoanele care au sesizat eroarea au primit asigurări că aceasta va fi soluționată și Primăria Comunei Lăpuciu de Jos a confirmat eroarea, iar reprezentanții primăriei au declarat în presă că au mai existat astfel de erori și în trecut și că trebuie publicată o erată în monitorul oficial. Deocamdată nimeni nu a reușit să ia legătura cu proprietarul terenului. Din Hunedoara, Mona Lisa Hin, Europa FM. Posibilă neglijență din partea medicilor de la Spitalul Municipal din Caransebeș. O femeie a publicat pe Facebook un filmuleț în care apare mama sa întinsă pe un pat de spital cu pansamentele neschimbate. În replică, reprezentanții spitalului spun că femeia suferă de o boală care provoacă o hemoragie foarte puternică. Iulian Oghi cu detalii. Imaginea a fost postată pe o pagină de Facebook, iar persoana care a filmat totul susține că în imagini este mama sa. În clip se poate vedea cum femeia are un picior înfășurat în cârpe, pansamentele sunt pline de sânge, semn că nu au fost schimbate la timp. Ceilalți bolnavi din salonul respectiv s-au plâns și de mirosul insuportabil. Reporterii site-ului infocs.ro au reușit să ia legătura cu purtătorul de cuvânt al spitalului, Alin Simeria. Femeia respectivă a venit la spital în data de 14 iulie, în stare gravă, având ulcer varicos, hemoragic, la gamba dreaptă și prezenta hemoglobină de gradul 3. Mai durează câteva zile, aproximativ o săptămână, practic până când ea trebuie să primească acest tratament zilnic. Reprezentantul spitalului spune însă că medicii și-ar fi făcut datoria. Tratamentul a fost făcut în fiecare zi, a fost făcut la timp. Problema este că această sângerare, care practic este o problemă și care trebuie oprită, dar ea se va opri doar în momentul în care hemoglobina va ajunge la nivelul corespunzător. Să mai spunem că persoana care a filmat și ceilalți bolnavi din salon spun că sunt mulțumiți de medicul curant, dar asistentele medicale ar da dovadă de neglijență. La fiecare 30 de minute, un român suferă un infarct, iar bolile cardiovasculare cauzează de 3 ori mai multe decese la noi în țară decât cancerul. Sunt câteva date îngrijorătoare prezentate astăzi la lansarea unei campanii de conștientizare a riscului bolilor de inimă. Campania poartă numele Câte vieți are inima ta și ar vrea să-i convingă pe românii să aibă un stil de viață sănătos care să prevină viitoare boli cardiovasculare. În același timp, medicii vor ca cei care au suferit deja un infarct să se prezinte în continuare la medic. Elena Tudor ne spune mai multe. Lipsa mișcării, mâncărurile prea grase și sărate, fumatul sunt câțiva dintre factorii care duc la apariția infarctului. În fiecare an, din cele peste 250.000 de decese înregistrate în rândul românilor, aproape 150.000 au avut cauze cardiovasculare. Medicul cardiolog Gabriela Sârcă spune că lipsa mișcării este una dintre cauze. Doctorul crede că nu avem nevoie de abonamente scumpe la sală pentru a ne ajuta inima să funcționeze cum trebuie. 30 de minute pe zi, 5 zile pe săptămână, sau 3 km de mers pe zi, sau pentru cei care au podometre, 10.000 de pași pentru persoanele care sunt sedentare și 12.000 de pași pentru cei care mai fac ceva sport ar fi ideal. Fumatul este și el nociv. Medicul explică ce înseamnă pentru inimă țigările fumate zilnic. 20 de țigări pe care le fumează un bărbat îi crește riscul de infarct de 7 ori. Iar o femeie, dacă fumează între 3 și 5 țigări, crește riscul de infarct de 2 ori. Campania Câte vieți are inima ta îi țintește și pe cei care au avut deja un infarct. Medicii spun că jumătate dintre ei, după primul an de tratament, devin delăsători și nu mai respectă tratamentul așa cum trebuie, iar acest lucru le poate pune viața în pericol. Schimbăm subiectul. Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții, posibil mijloc de a permite companiilor de stat să vândă acțiuni fără să respecte legea privatizării. Jurnaliștii de la Hot News susțin că acest fond, cerut insistent de Liviu Dragnea, ar fi de fapt o firmă prin care acțiunile sau activele companiilor de stat vor fi înstrăinate. Site-ul de știri prezintă indicii și în privința unei posibile implicări a Israelului. De altfel, Liviu Dragnea a spus recent că a vorbit cu premierul israelian inclusiv despre acest subiect. Ciprian Ioana. Deocamdată, proiectul de lege privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții, pe scurt FSDI, nu a fost făcut public, dar jurnaliștii Hot News susțin că au intrat în posesia unui draft. Cerut insistent de liderul PSD, Liviu Dragnea, FSDI va putea să vândă acțiuni sau active ale companiilor de stat care se vor afla în proprietatea sa. Tranzacțiile s-ar desfășura fără a se respecta legea referitoare la privatizarea societăților comerciale, iar vânzările ar putea fi făcute în așa fel încât fondul să nu-și piardă calitatea de acționar majoritar. Fondul va fi constituit ca o societate pe acțiuni, iar șefii vor fi numiți după reguli interne, fără să treacă prin proceduri de selecție. Hot News afirmă că PSD ia în calcul ca proiectul de lege să fie aprobat direct de către Parlament, într-o sesiune extraordinară care ar putea fi convocată în această vară, fără să mai treacă prin guvern. Pe de altă parte, liderul PSD Liviu Dragnea spunea că a discutat cu premierul israelian Benjamin Netanyahu despre atragerea de capital israelian în FSDI. Jurnaliștii se întreabă în acest context dacă acest lucru a fost decis la nivel de guvern sau este doar o înțelegere între Liviu Dragnea și oficial din Israel. Să mai spunem că lista companiilor care vor face parte din FSDI nu este încă definitivată, dar fondul ar putea avea în proprietate companii de stat precum Hidroelectrica, Romgaz, Tarom și Nuclear Electrica. Înapoi în București, promisiuni pentru decongestionarea traficului din capitală. În urma unei întâlniri dintre ministrul transporturilor și primarul Bucureștiului s-a decis ca trenurile de marfă să nu mai transporte tranziteze orașul la orele de vârf. În plus, pe lacul Herăstrău va fi montat un ponton plutitor în apropierea podului de cale ferată din parc, unde s-au produs de-a lungul timpului mai multe accidente. Lucian Popescu. Până la sfârșitul lunii octombrie, ministrul transporturilor promite că va reabilita din surse proprii calea ferată de la marginea capitalei pentru mutarea trenurilor pe această linie. Primarul general, Gabriela Firea, a declarat la întâlnirea cu ministrul că soluția provizorie pe care o așteaptă până la începutul lunii septembrie, când traficul se va intensifica odată cu începerea școlilor, este regândirea orarului acestor trenuri, astfel încât să nu mai tranziteze capitala la orele de vârf. Cei doi au discutat și despre situația pasarelei care traversează lacul Herăstrău, pe care primăria vrea să o construiască în vecinătatea podului care în prezent aparține regionalei CFR. Ministrul Răzvan Cuc a promis că săptămâna viitoare va emite un aviz pentru construirea unui ponton plutitor în apropierea podului de cale ferată de la Herăstrău, ca soluție provizorie până la realizarea pasarelei care traversează lacul. Ascultați știrile Europa FM. Autoritățile din Olanda sunt în stare de alertă înaintea finalei europeanului feminin de fotbal. Există temerea că jihadiștii ar putea comite în această seară un atac. Andrei Paleu. Serviciul secret Batav susține că ia în serios un mesaj de amenințare trimis de partizanei grupării Stat Islamic pe un sistem codat, dar interceptat de experți. E-mailul avea atașate două fotografii ale arenei din Utrecht, planul tribunelor și o hartă rutieră. Stadionul găzduiește în această seară de la 21 și 45 de minute finala turneului fotbalistic european dintre naționalele feminine ale Angliei și Scoției. În aceste zile, alerta teroristă a urcat la nivelul 4 din 5 în Olanda. UEFA nu ia în calcul o amânare a partidei, dar Forul Mondial de Fotbal susține că este în permanentă legătură cu organizatorii. Președintele Poloniei intervine după ce mii de oameni au protestat pe străzile din Varșovia față de reformele din justiție. Andrei Duda a stabilit că parlamentarii vor avea nevoie de un număr mai mare de voturi pentru a aproba un proiect controversat care prevede că aleșii vor desemna pe membrii Consiliului Național al Magistraturii și nu judecătorii ca până acum, ne explică Florentina Mihăiță. Parlamentul din Polonia a aprobat recent un proiect de lege propus de Partidul de Guvernământ Dreptate și Justiție, care prevede că de acum înainte parlamentarii și nu judecătorii vor alege direct pe membrii Consiliului Judiciar Național. Acest consiliu are un rol extrem de important, deoarece îi desemnează pe judecătorii din toate instanțele poloneze. Mii de oameni au protestat în Varșovia față de acest proiect, despre care spun că va slăbi independența justiției. Documentul trebuie semnat și de președintele Poloniei, Andrei Duda. Pentru a calma spiritele, acesta a venit cu un amendament la acest proiect. Președintele Poloniei este de acord ca Parlamentul să aibă un rol important în desemnarea judecătorilor, dar propune ca legislativul să aibă nevoie de mai mult de o majoritate simplă pentru a face acest lucru, adică în loc de 50% plus 1 din voturi, Parlamentul va avea nevoie de 60% din voturi pentru a desemna direct un membru al Consiliului Judiciar Național. Cu alte cuvinte, conservatorii și populiștii aflați la putere vor avea nevoie și de sprijinul unei alte formațiuni politice pentru a desemna componența Consiliului Judiciar. Președintele Andrei Duda a avertizat că dacă parlamentarii nu vor aproba acest amendament, nu va semna o altă lege controversată care introduce schimbări.